بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یہ میٹھے اسلامی بھائیو، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدینے کے مست دیوانوں اور جشن ولادت کی دھوم مچانے والوں، الحمدللہ جلد ہی ہلال ربیع النور اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ رحمتیں لٹاتا، مرحبا کی دھومیں مچاتا آسمان دنیا پر ظاہر ہونے والا ہے. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، سردار کی آمد، مختار کی آمد، شہ ابرار کی آمد، غمخار کی آمد، غمخار کی آمد، منٹھار کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، غیور کی آمد، پر نور کی آمد، سرور کی آمد، رہبر کی آمد، دلبر کی آمد، پیمبر کی آمد، شہ کوثر کی آمد، افسر کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، اعلا کی آمد، والا کی آمد، بالا کی آمد، مولا کی آمد، اولا کی آمد، رحیم کی آمد، کریم کی آمد، نعیم کی آمد، شفیع کی آمد، رفیع کی آمد، یاسین کی آمد، قاسین کی آمد، قاسین کی آمد، قاسم کی آمد، قاسم کی آمد، نبی کی آمد، ولی کی آمد، قوی کی آمد، شہید کی آمد، شہید کی آمد، رسول کی آمد، مقبول کی آمد، انور کی آمد، سرور کی آمد، رؤوف کی آمد، رحیم کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، محبوب رب ذوالجلال آمینہ کے میٹھے میٹھے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوب دھوم مچائیے. مسرت سے ہم کیوں نہ دھومیں مچائیں، ہمارے شہنشاہ و اب سردار آئے. مبارک تمہیں غم کے مارو مبارک، مداب آئے غم بن کے غم خار آئے۔ تو جشن ولادت کی خوشیاں دوبالا کرنے کے لیے میرے پیش کردہ 12 مدنی پھول صدق دل سے قبول فرمائیے۔ جب چاند نظر آ جائے، غالباً جمعے کو امکان ہے قوی کہ چاند نظر آ جائے، تو جب چاند نظر آ جائے تو تمام اسلامی بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مساجد میں جہاں جہاں آپ سے بن پڑے، تمام مسلمانوں کو ربیع النور کا چاند مبارک ہو یہ 3 بار اعلان کروا دیں۔ جن کے پاس ڈائریاں ہیں وہ لکھ لیں، 3 بار آپ کو یہ اعلان اپنی مساجد میں کرنا ہے کہ ماہ ربیع النور کو جشن ولادت مبارک ہو، ربیع النور شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، تمام مسلمانوں کو جشن ولادت مبارک ہو، ربیع النور شریف کا چاند نظر آ چکا ہے، تمام مسلمانوں کو جشن ولادت مبارک ہو۔ اور پھر جس سے ہو سکے وہ اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں لگاتار 12 روزے رکھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایصال ثواب کرے۔ سوال اپنی امت کی بخشش کا کرتے وہ ہم عاصیوں کے طرفدار آئے۔ مدینہ نمبر 2، داڑھی منڈوانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے، تو جو ابھی تک داڑھی بڑھانے سے محروم ہے وہ ماہ ولادت کی تعظیم کی خاطر کم از کم 12 دن کے لیے داڑھی منڈانا اور کترانا چھوڑ دیں۔ کم از کم 12 دن آپ داڑھی کو چھوڑ دیں، شیو نہ بنائیں۔ اللہ کرے کہ اس 12 دن کی برکت سے آپ کا دل جم جائے۔ بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ 3، جس کے لیے ممکن ہو وہ مسلسل 12 دن اپنی دکان دفتر وغیرہ کے باہر، اور اگر خود دکاندار وغیرہ نہیں ہے تو بھرے بازار میں دن کے وقت زیادہ سے زیادہ 12 منٹ فیضان سنت کا درس دے، اور ظاہر قسمت 12ویں شریف کی نسبت سے یہ سلسلہ درس 12 ماہ تک چلتا رہے، یعنی چھٹیوں کو چھوڑ کر روزانہ 12 مہینے تک۔ اللہ کرے کہ آپ اپنی دکان کے باہر یا دفتر کے باہر یا مارکیٹ میں یا ٹھیے کے باہر، مقصد بازار میں جا کر لوگوں کو جمع کر کے فیضان سنت کا درس دیں۔ تو اگر آپ اس طرح 12 دن دے کر 12 ماہ کی نیت کر لیں گے، ثواب بہت سارا مل جائے گا انشاءاللہ، خوب خوب سنتوں کا ڈنکا بجے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ نیت کی ہے کہ جو 12 دن درس دے لے گا اور پھر 12 مہینے درس دینے کی نیت کرے گا، انشاءاللہ میری طرف سے اس کو سبز تحفہ دیا جائے گا۔ تو 12 دن درس دینے کے بعد آپ مجھ سے سبز تحفہ حاصل کر سکیں گے۔ بائی پوسٹ وہ نہیں دوں گا، جب میں انشاءاللہ ملاقات کے لیے بیٹھوں گا تو آپ منگوا لینا۔ یہ جو میں 12 مدنی پھول جشن ولادت کی خوشی میں لٹا رہا ہوں، یہ صرف کراچی والوں کے لیے نہیں ہے، لاہور شریف میں جو مجھے سن رہے ہیں اجتماع میں ان کے لیے بھی ہے، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں درس دعوت اسلامی بلکہ ہر جشن ولادت کی خوشی منانے والے مسلمان کے لیے ہیں۔ نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے. ممکن ہو تو اپنے گھر دکان یا دفتر پر 12 ورنہ کم از کم ایک ایک سبز پرچم اور سواری پر بھی ہر صورت میں لہرائیے. 12 پرچم جو اسلامی بھائی خرید فرما سکتے ہیں وہ مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے خرید فرما لیں. سبز سبز پرچم جس پر نالے مقدس کا فگر بنا ہوا ہے, نالے مقدس کا نقش بنا ہوا ہے, وہ سبز پرچم لاہور شریف میں ہم اسٹال پر 12 روپیہ ہدیے میں فروخت کرتے ہیں, ہدیے پہ دیتے ہیں. کراچی میں جو بھی مطلب یعنی کہ وہاں کا جس مطلب کوالٹی کا جھنڈا ہو اس حساب سے جو بھی آپ کا اعلان ہو جائے, آپ سے میری التجا ہے کہ آپ ضرور ضرور ضرور کم از کم 12 پرچم خرید فرما لیں, اپنے برآمدے میں, گھر کی کھڑکی میں, سیڑھی کے پاس باہر, باہری دروازے پر, اپنے محلے کی مسجد میں, اپنی دکان پر, اپنی اسکوٹر پر, اپنی کار پر, اپنی بس ہو, ویگن ہو, جو بھی ہو, اس پہ آپ ضرور سبز سبز پرچم لے رہے ہیں. بلکہ ٹرک والوں سے جن کے مراسم ہیں وہ ان ٹرک والوں کو جا کر جھنڈا مضبوط باندھ کر دیں, ان کو دے دیں گے تو شاید سستی بھی کر سکتے ہیں. آپ ان کے ٹرک پر خود جا کر مضبوط رسی سے جھنڈا باندھ دیں تو انشاءاللہ یہ ٹرک والے اور بسوں والے, ویگنوں والے ہر جگہ جھنڈے لہراتے پھریں گے اور انشاءاللہ ہر طرف سبز بہاریں نظر آئیں گی. اسی طرح رکشے والے, ٹیکسی والے, جہاں جہاں آپ کے تعلقات ہیں آپ ان کو جھنڈے باندھ کر دیں, انشاءاللہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور یہ سبزہ پورے 30 دن تک ہر طرف نظر آنا چاہیے. تو میں آپ سب اسلامی بھائیوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے سب, وہ کراچی والے ہوں یا لاہور شریف والے ہوں یا کہیں دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہوں, ان سب سے میری درخواست ہے کہ جن کو استطاعت ہے, جن کے پاس پیسے ہو جاتے ہیں, 144 روپے 12 پرچم کے خرچ ہوں گے صرف, تو وہ مطلب ذرا میرا بھی دل خوش ہو جائے گا, آقا بھی گنبد خضرا سے سن لیں گے کہ میرے دیوانے میرے نام پر 144 روپے خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتے. تو ذرا ایک 12 جھنڈے لینے کی نیت سے ایک زوردار, ایسا زوردار انشاءاللہ کا نعرہ ڈالیں کہ ہماری آواز سبز گنبد کو چوم لے, انشاءاللہ. مسلمانوں صبح بہار مبارک, وہ برسات انوار سرکار آئے. اپنے اپنے گھر پر ممکن ہو تو 12 جھالروں سے ورنہ 12 بلبوں سے ضرور چراغاں کیجئے. 12 بلب میرا مشورہ ہے خرید لیں, اور یعنی ایک جھالر یا 12 جھالرے آپ خرید کر محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ یہ ہر سال آپ کو کام دیتے رہیں گے. تھوڑا بہت مینٹیننس کرنے کی ضرورت پڑے تو وہ چاند رات سے پہلے پہلے کر لیا کریں, اور اپنے گھروں پر روشنی ضرور کریں. آپ شادیوں میں ساری ساری بلڈنگ کو دلہن بنا دیتے ہیں, بیٹے کی شادی میں ماں باپ پھولے نہیں سماتے اور ساری بلڈنگ سجاتے ہیں, تو آپ آمینہ کے لال کی خوشی میں 12 بلب بھی نہیں لگائیں گے. الحمدللہ کراچی شریف والے ہمارے لاہور شریف والوں کا جوش و خروش ملاحظہ فرما رہے ہوں گے, انشاءاللہ ہمارا پورا لاہور شریف بھی امید ہے کہ سبز ہو جائے گا. ہم نے 36,000 پرچم لاہور شریف پہنچے تھے, وہ مطلب پنجاب کے مختلف شہروں میں سارے مطلب بک چکے 36,000, اور اب مزید 1,12,000 پرچم کی کھیپ لاہور پہنچنے والی تھی, ہو سکتا ہے پہنچ گئی ہو. تو یہ 1,12,000 پرچم بھی اللہ کرے کہ ہمارے پنجاب میں کم پڑ جائیں. تو کراچی والے انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے, اور ہر بس پر, کار پر انشاءاللہ, ٹرکوں پر, سکوٹروں پر, ٹیکسیوں پر, رکشوں پر, ویگنوں پر, جدھر جائیں گے سبز سبز پرچم لہرا رہا ہوگا اور شیطان سر پر خاک اڑا رہا ہوگا. عدد ہم کو 12 کا کیوں ہو نہ پیارا کہ 12 تھی تاریخ جب یار آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنی اپنی مسجد محلہ پر اور سارے محلے میں خوب خوب سبز پرچم لہرائیے اور خوب چراغاں کیجئے. دیکھیے جب شادی ہوتی ہے تو کوئی چندہ کر کے اپنی بلڈنگ نہیں سجاتا, بلکہ لاہور شریف میں تو میں نے دیکھا ہے کہ پوری گلی لوگ سجاتے ہیں, شادی میں گیٹ لگاتے ہیں بتیوں کا, پوری گلی سجاتے ہیں, درختوں میں بتیاں, یہ سائڈوں پہ بتیوں کا, یعنی دونوں طرف بتیوں کی گریل بناتے ہیں. تو کیا آمینہ کے لال کی خوشی میں اس کا چوتھا حصہ بھی خرچ نہیں کریں گے؟ چوتھا ہی نہیں, انشاءاللہ آمینہ کے لال کی خوشی میں 12 گنا خرچہ ہوگا. تو اس کے لیے شادیوں میں چندہ نہیں ہوتا, یہ پتا ہے نا آپ کو. تو ایسا نہیں کہ الیاس قادری نے بولا آپ سب کے آگے جھولیاں پھیلاتے پھرو, ہمیں آقا نے بہت نوازا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں. تو آقا کی تقسیم سے جو کچھ ملا ہے ہمیں, وہ آقا کے جشن ولادت پر خرچ کرنے میں انشاءاللہ ہم بخل نہیں کریں گے. تو خوب خوب خرچہ کیجئے جشن ولادت پر اور جشن ولادت کی دھوم مچا دیجئے. نور کی پھوہار برسی, چار سو ہے روشنی, ہو گیا گھر گھر چراغاں, عید میلاد النبی. میٹھے میٹھے مدینے کے مست دیوانوں, میٹھی عید پر عموماً نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں, اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو عیدوں کی بھی عید ہے. ممکن ہو تو 12ویں شب شروع ہوتے ہی غسل کر کے سنت کے مطابق نیا سفید لباس زیب تن کیجئے, مغرب کے بعد کر لیں یہ کام. ہو سکے تو عید کے لیے ہر چیز نہیں ہو, مثلا چپل, چادر, امامہ شریف, سربند شریف, امامہ شریف کے نیچے کی ٹوپی, رومال, گھڑی, قلم, مسواک, عطر کی شیشی, تسبیح, بنیان وغیرہ وغیرہ, سب کچھ نیا ہونا چاہیے جس سے ممکن ہو کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں اپنی ممکن چیزیں نہیں کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کی نظر کرم سے ہم پر ایسی رحمت کی برسات ہوگی کہ گناہوں سے جو ہمارا دل میلا میلا ہو گیا ہے وہ بھی نیا نیا اور دھل کر اجلا ہو جائے گا. موت نزدیک گناہوں کی طرح مائل کے خول, آ برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. تو جو چاہے تو میری, تو جو چاہے تو میرے دل کے ابھی میل دھلے, تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. اور 12ویں شریف کو خوب خوب ایک دوسرے سے سلام کر کے عید مبارک کہتے ہوئے ملاقاتیں کریں اور مردود شیطان کو خوب خوب چیڑائیں. میں نے ایک پمپلیٹ تحریر کیا ہے جشن ولادت کے مدنی پھول, اس کا ہدیہ صرف 25 پیسے, 3 روپے کے 12 اور 28 روپے کے 112. لاہور شریف میں ہم نے 112 25 روپے میں کر دیے, 3 روپیہ لاہور شریف والوں کو رعایت دے دیے. تو ہو سکتا ہے کراچی شریف والے بھی لاہور شریف کا اتباع کرتے ہوئے 25 روپے میں 28 روپے کے مدنی پھول پیش کریں انشاءاللہ. 112 مدنی پھول اعلی حضرت رضی اللہ عنہ کی 25ویں شریف کی نسبت سے 25 روپے میں لیجئے اور ان کو خوب خوب تقسیم کیجئے. ہم نے یہاں پنجاب کے لیے 1,12,000 پمپلیٹ منگوائے ہیں, تو امید ہے کہ لاہور شریف والے بھی یہ سارے کے سارے ہدیتن لیں گے اور خوب خوب تقسیم کریں گے تاکہ لوگوں میں جشن ولادت کا ذوق پیدا ہو اور اس سلسلے میں جو بدعنوانیاں پائی جاتی ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو. کیونکہ ہمارے جشن ولادت کے ساتھ یہ باجوں کا یا موسیقی کا یا بھنگڑا ڈالنے کا کوئی تعلق نہیں. جو نامراد ایسا کرتے ہیں وہ در حقیقت ہمارے جشن ولادت کے تقدس کو پامال کرتے ہیں. تو الحمدللہ میرے مدنی پھول کا پمپلیٹ آپ تقسیم کرو گے تو انشاءاللہ لوگوں کا ایک ذہن بنے گا کہ کس طرح اس کے تقدس کو ہمیں برقرار رکھنا ہے اور جشن ولادت کس طرح منانا شریعت کے مطابق منانا ہے. ماہ میلاد میں عید میلاد النبی کی جو مناتا ہے خوشی, اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی. ماہ میلاد میں بالخصوص تمام نگران, قافلہ نگران, ذمہ دار قافلہ ذیلی نگران اور ذمہ داران اور تمام اسلامی بھائی بالعموم 4 دن کے مدنی قافلے میں لازمی سفر کریں انشاءاللہ عز و جل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ساری دنیا کے انتظامی امور کے نگران اور دعوت اسلامی کے روح رواں اور آقائے اتار بدتوار باپو شریف اور ان کے غلام سگے مدینہ بھی 4 دن کے مدنی قافلے میں ماہ میلاد میں سفر کریں گے. یا رسول اللہ جاری رہے گا, جاری رہے گا, آج نہیں تو کل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ. کراچی والے سائیں بھائی سن رہے ہوں گے کہ دیکھا نا باپو شریف کا 4 دن کے قافلے کا جب نام پڑا اور ان کے غلام کا نام پڑا تو دیوانے کتنے خوش ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے 4 دن کے لیے ضرور جائیں گے اور انشاءاللہ میرا دیار ولادت کراچی ہے, میرے دیار ولادت کراچی شہر کے اسلامی بھائی بھی مدنی قافلے میں جانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ماہ ربیع النور شریف کی چاند رات سے عید تک روزانہ شام کو ہر گلی میں مدنی منوں کا مرحبا کی دھوم مچاتا ہوا مدنی جلوس نکالیے. ہر منا اگر بائی ماما سبز پرچم اٹھائے ہوگا تو ہر طرف مدنی بہار کا سما ہوگا، انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت، ہے جب ہی شیطان پریشان عید میلاد النبی۔ بارہویں شب محفل ذکر و نعت میں گزار کر صبح صادق کے وقت اپنے اپنے ہاتھوں میں سبز پرچم اٹھائے، صلاۃ و سلام کے ہار لیے، اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجیے۔ دیکھیے محفل، ہاں محفل میلاد میں جو رات کو ہوگی ذکر و نعت کی محفل، اجتماع ذکر و نعت، اس میں بہت سے اسلامی بھائی جوش میں آ جاتے ہیں اور دھمال شروع کر دیتے ہیں کئی جگہ پر، تو مہربانی کر کے اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا، اندر سے دل دھمال کرتا رہے مگر جسم آپ کا جو ہے وہ پرسکون رہنا چاہیے، ورنہ بہت سارے سائی بھائی نئے آتے ہیں، بہت سے ایسے ہی واچ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس طرح مطلب آگے آپ سمجھدار ہیں کہ اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو مہربانی کر کے پرسکون طریقے سے باوقار طریقے سے صبح بہارا کا استقبال کیجئے اور جشن ولادت کی دھوم مچائیے۔ بارہ ربیع النور شریف عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روز سبز پرچم ہاتھوں میں لیے مدنی جلوس میں شرکت فرمائیں، ممکن ہو تو باوضو نعتوں کے پھول لٹاتے نگاہیں جھکائے پروقار طریقے پر چلیں، اچھل کود مچا کر لوگوں کو تنقید کا موقع نہ دیں، کیونکہ بعض لوگ نعرے لگاتے ہوئے جوش میں آ جاتے ہیں اور دو دو پاؤں سے اچھلنا شروع کرتے ہیں، تو دیکھا دیکھی دوسرے بھی اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر بعض اوقات بڑا عجیب منظر ہوتا ہے اور شیطان کو ہمارے جلوس کے تقدس کو پامال کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے، تو اس لیے دانش منداں را اشارہ کافی است۔ کراچی والے اسلامی بھائیوں کی خدمت میں عرض ہے کہ انشاءاللہ آنے والا ہفتہ، پرسوں ہفتہ یہ نہیں، آنے والا ہفتہ، شاید غالباً 8 یا 9 ربیع النور ہوگی، یعنی 9ویں یا 10ویں شب ہوگی ربیع النور کی، تو میں انشاءاللہ رات 1 بجے یہاں سے طیارے میں بیٹھ کر اڑ جاؤں گا اور راتوں رات انشاءاللہ کراچی میں حاضر ہو جاؤں گا، اور انشاءاللہ اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد فیضان مدینہ میں اپنے اسلامی بھائیوں کی زیارت کے لیے بیٹھوں گا انشاءاللہ۔ اور 11 ربیع النور کو غالباً مدنی منوں کا جلوس بھی، 10 ربیع النور کو نکلتا ہے، 11 کو نکلتا ہے، یہ ذرا بھول ہو گئی ہے مجھے، گمان غالب ہے کہ 11 ربیع النور کو جلوس جشن ولادت کا مدنی منوں کا نکلتا ہے، جس کو غالباً میلو لمبا جلوس کہہ سکتے ہیں، حرج نہیں ہے، بہت لمبا جلوس ہوتا ہے، سرا اس کا نظر نہیں آتا، بڑا منظم جلوس ہوتا ہے، جیسے اسے دیکھ کر خوشی کے آنسو آنکھوں میں آ جائیں، اتنا پیارا جلوس ہوتا ہے، تو میں انشاءاللہ اللہ کرے کراچی کے حالات بھی صحیح ہوں اور ہمیں پرمیشن بھی مل جائے، تو انشاءاللہ اس جلوس سے جشن ولادت میں شرکت کرنے کی بھی سعادت حاصل کروں گا، جو ظہر کی نماز کے بعد وقت مناسب پر نشتر پارک سے غالباً روانہ ہوگا جشن ولادت اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دھوم پڑے گی، اس محفل میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ، اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کراچی شریف میں الحمدللہ ہر حلقے سے نکالے جاتے ہیں، عام طور پہ پورے شہر میں سبز سبز امامے کے جلوس نکلتے ہیں الحمدللہ. تو شہید مسجد سے ظہر کے بعد وقت مناسب پر جو جلوس شہید مسجد خارادر سے برآمد ہوگا، اس جلوس میں انشاءاللہ میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کروں گا. پھر یہ ہمارا جلوس چلتا ہے اور دوسرے جلوس اس میں مختلف علاقوں سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ جلوس بہت ہی بڑا جلوس ہو جاتا ہے. الحمدللہ کراچی شہر بہت بڑا ہے، دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں سے ایک ہے. اس بہت بڑے شہر میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلتے ہیں، اور الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کا سبز سبز جلوس سارے جلوسوں میں بڑا ہوتا ہے اور سب سے نمایاں ہوتا ہے الحمدللہ، اور سب سے زیادہ منظم اور سب سے زیادہ اس میں ڈسپلن کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور بہت ہی پیارا جلوس ہوتا ہے الحمدللہ. اس جلوس میں شرکت کرنا یہ ہم سب کے لیے عین سعادت ہے الحمدللہ. سارے اسلامی بھائی امامہ باندھ کر آئیں، اگر خدا نہ خواستہ سارا سال امامہ نہیں بھی باندھتے تو جلوس میں امامے کے بغیر شرکت کرنے کی غلطی مت کرنا، کہ اس سے انشاءاللہ سبزہ سبزہ سبزہ ہوگا، بہت جلوس خوبصورت ہوتا ہے. اور جو سنبھال سکے وہ جھنڈا بھی ضرور لے کر آئے، اتنے جھنڈے اور امامے ہوتے ہیں کہ دل ابھی سے اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے حال و حال زار پر کرم فرمائے، آپ سب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی کرم فرمائے، اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہاریں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کو بھی زندہ اور سلامت رکھے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہمارے ہاں بہت رکھتے ہیں، بہت یعنی کہ بلا مبالغہ ہزار ہاں اسلامی بھائی رکھتے ہیں، آپ کے یہاں بھی اللہ کرے رکھے. تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کبھی کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. کسی نے پرچی بھی دی تھی مجھے کہ یہ تو عیدوں کی عید ہے، اس میں عید کے دن روزہ رکھنا تو منع ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سال میں پانچ روزے شرعاً ناجائز ہیں، پانچ روزے. ایک تو میٹھی عید کا عید الفطر، اور چار روزے بقر عید کے، یعنی 10, 11, 12, 13 تو یہ چار ہوئے بقرعید کے اور ایک ہوا میٹھی عید کے، تو دو عید ہوئی اور تین زائد ایام ہوئے. تو ان پانچ دن کا روزہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے سال بھر میں. اس کے علاوہ چھٹا روزہ کوئی نہیں جو منع ہو، یعنی ہاں جو حج کریں اور میدان عرفات میں ہوں ان کے لیے، میدان عرفات میں جو حاجی ہیں ان کے لیے اس دن روزہ نہ رکھنا سنت ہے، مکروہ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا. باقی کوئی روزہ سال میں ناجائز نہیں ہے. ورنہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جمعہ بھی عید ہے، حدیثوں میں، حدیثوں سے ثابت ہے کہ جمعہ بھی عید ہے. تو جمعے کا روزہ تو رمضان میں کم سے کم چار جمعے آتے ہیں، تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے عید کے دن، تو پھر جمعے کا روزہ بھی نہ رکھے. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ مستند حدیث ہے جس میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا تھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت منایا. تو اگر ہم سال بھر میں ایک دن جشن ولادت روزہ رکھ کر منا لیں تو کیا حرج ہے؟ اور سب سے بڑی بات, جائز ہونے کی دلیل سب سے بڑی, ہر معاملے میں آپ یاد رکھ لیں کہ کسی بات پر عدم جواز کی دلیل نہ ہونا خود دلیل جواز ہے. یعنی کسی چیز کے ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہونا یہ خود جائز ہونے کی دلیل ہے. مثلا اردو میں بولنا, میں اردو میں بول رہا ہوں, کوئی حدیث شریف سے ثابت کر دے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اردو میں بیان فرماتے تھے, ڈھونڈ لینا, شاید کوئی روایت مل جائے. نہیں ملے گی. تو میں تو اردو میں بول رہا ہوں تو یہ تو بدعت ہو گئی کہ اردو میں بول رہا ہے, سرکار نے تو عربی میں بیان کیا. تو مطلب یہ کہ اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سرکار نے اردو میں بیان کرنے سے کہیں منع بھی نہیں فرمایا. یہ موٹی عقل میں بھی دلیل آ جانی چاہیے. یہ پنکھا, بجلی فیل ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی نا, کوئی ثابت کر دے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پنکھا چلایا. تو پنکھے کا منع بھی تو نہیں ہے نا, سرکار نے منع بھی تو نہیں فرمایا, تو اس لیے جائز. ایک اسلامی بھائی ہوتے تھے, کافی سال ہو گئے مجھ سے بھی بیعت نہیں کرتے تھے, کوئی پیر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف پر کوئی اور منزل نہیں بنی ہوئی تھی, بلڈنگ ہوتی ہے نا, اور الیاس تو تیسری منزل پر رہتا ہے, وہ کراچی میں موسیٰ لین میں رہتا تھا, میں فلیٹ میں تیسری منزل کے بولتے تو تیسری منزل پر رہتا, اور تیسری منزل پر رہنا سنت نہیں ہے, تو یہ تو سنت پر عمل نہیں کرتا, نیچے رہنا چاہیے, تو اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کروں گا. بہرحال پھر وہ بیعت ہو گئے, ان کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ کہ اب حالات کا تقاضا ہے, وہاں پلاٹ خرید کر نچلی مندر بنانا کوئی آسان بھی تو نہیں ہے نا. اچھا پھر بھی کہیں گے کہ کانکریٹ کا کیوں بنایا, یہ آر سی سی کا چھت یہ سریوں کا پہلے تھوڑی بنتا تھا. خود مسجد نبوی شریف جو تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ آپ کو معلوم ہے یہ پلر جو آپ کے بنے ہوئے نا آر سی سی کے, سیمنٹ کے, سریوں کے, وہ کھجور کے تنوں پر چٹائی کی چھت بنی ہوئی تھی مسجد نبوی شریف کی. تو اب یہ ساری مسجدوں پر لگا دو فتوا کہ سب بدعتیں, سب مسجدیں غلط. یہ امام کے کھڑے رہنے کی محراب جو ہے, محراب بنی ہوئی نا مسجد میں, آج کل مسجد کی علامت محراب بن گئی ہے. یہ محراب سرکار کے دور میں نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی محراب مسجد نبوی شریف میں بنائی. تو مت لگاؤ محراب جو سرکار کے دور میں نہیں تھی. اور یہ مینارے اور گنبد جو مسجدوں میں بناتے ہو, کوئی حدیث لا کر دکھا دو کہ مسجد پر ممبر اور گنبد اور مینار بنتے تھے, سب بعد میں آئے. اسی طرح مزار شریف پر جو گنبد ہیں وہ بھی بعد میں آئے. تو مزار کے گنبد کو تو تم کہو کہ یہ مت بناؤ پہلے نہیں تھے, تو پہلے مسجد کا گنبد تم ثابت کرو, پھر ہم مزار کا ثابت کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ محبت کی بات کر رہا ہوں, ورنہ قرآن بھی آپ نہیں پڑھ سکتے. اگر اس طرح چکر میں پڑھیں گے کہ سرکار کے دور میں نہیں تھا, صحابہ کے دور میں نہیں تھا, اس لیے یہ کام جائز نہیں ہے, تو پھر تو میرے پیارے پیارے سائے بھائیو, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن شریف بھی موجود ہے جو چھپا ہوا آپ دیکھتے ہیں, وہ تھوڑی تھا چمڑے کے پاس کسی کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھی, کچھ آیتیں کسی کے پاس پتے پر, درخت چھلکے پر لکھی ہوئی تھی. صحیح بات ہے کہ بڑے سے بڑا قاری بھی اس دور میں اگر وہ مل جائے تو شاید نہ پڑھ سکے اس کو, وہ اس طرح کا خط ہوتا تھا. تو بہرحال یہ کہ اب یہ اعراب حجاج بن یوسف نے لگایا جو بہت ظالم اور سفاک تھا, بڑے صحابہ شہید کیے اس نے, لیکن ایک کام بڑا عجیب کر گیا, یہ کارنامہ اس کا, کہ اس نے قرآن شریف پر زیر زبر پیش لگا دیے, اعراب لگا دیے. تو آج ہمیں کتنی آسانی ہو گئی ہے, زیر زبر پیش لگے ہوا قرآن شریف بھی جو نہ پڑھ سکے اس کو تو اپنی محرومی پر خوب رونا چاہیے. پہلے لوگ کس طرح پڑھتے ہوں گے, اور پھر یہ پریس میں چھپنا تو اب ہوا ہے, بہت بعد میں ہوا ہے, تو پریس میں چھپنا بھی نہیں تھا پہلے. تو اگر روزہ اس دور میں نہ تھا بالفرض 12 ربیع النور شریف کا, اس وجہ سے اگر کوئی بالفرض اس کو ناجائز کہتا ہے تو اس کو سارے کام پہلے چھوڑنے ہوں گے, پھر ہم سے بات کرے. یہ گھڑی جو ہم لوگ پہنتے ہیں ٹائم کے لیے, یہ کہاں تھی؟ یہ بھی اب ہم پہنتے ہیں. بہت ساری چیزیں, بجلی کا نظام کہاں تھا, بتی ٹیوب لائٹ, کچھ بہت کچھ نہیں تھا جو اب ہے, لیکن یہ شریعت میں ناجائز نہیں ہے. آج کل جو درس نظامی نہیں پڑھتا دارالعلوم میں, اس کو پھٹ کر کے لوگ کہتے ہیں جاہل, اس نے درس نظامی نہیں کیا. مولوی فاضل کی اس کے پاس سند نہیں ہے, تو ایمانداری سے وہ بتا دے کوئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ کرام کے دور میں اس طرح کے دارالعلوم ہوتے تھے یا اس طرح درس نظامی پڑھائی جاتی تھی؟ یہ تفسیر جلالین جو پڑھائی جاتی کیا اس دور میں تھی کیا؟ یا علم صرف و نحو جو یہ تھا اس دور میں تھا کیا؟ سیاستہ جو ہے نا, یہ 6 حدیث کی کتابیں بخاری مسلم, یہ بھی اس دور میں نہیں تھی, یہ سب بعد میں آئی ہیں, سب بعد. تو جو بھی کام شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ جائز ہے. تو دارالعلوم میں اگر وہ اہل حق اور خوش عقیدہ مسلمانوں کا دارالعلوم ہے, اہل سنت کا دارالعلوم ہے, تو اس میں پڑھنا بھی جائز ہے, کار ثواب ہے, علم حاصل کرنا, سند حاصل کرنا, یہ بھی جائز ہے. کہ یہ سب شریعت میں منع نہیں ہے, اب حصول علم کے یہ ذرائع ہیں تو اس سے تمتع کرنا چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ امید ہے کہ اچھی طرح آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو ہر بات کی کسوٹی یہ ہے, کوئی بھی بات ہو اس کو اس وقت تک آپ ناجائز نہیں کہہ سکتے جب تک شریعت میں منع نہ ہو. تو جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ خود و خود جائز ہو گیا. اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو قرآن و حدیث میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا, بس یہ جائز. تو جشن ولادت منانا بھی قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے تو اشارے ملتے ہیں, جشن ولادت منانے کے اشارے ملتے ہیں. یہ بتائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جو تشریف لائے, یہ اللہ کا قہر و غضب ہے یا اللہ کا فضل و کرم ہے؟ اچھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر تشریف لائے, یہ اللہ کی رحمت ہے یا کچھ اور ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے نہیں بھیجا مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. یہ کنز الایمان شریف کا ترجمہ ہے, اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. تو اب دیکھیے اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی کریں یا نہ کریں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو دھوم مچا دیتے ہیں لوگ, خوب خوشی مناتے ہیں, ہر سال سالگرہ کرتے ہیں, اس کی موم بتیاں بجھاتے ہیں, پتہ نہیں کیک کاٹتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, اس کو کوئی کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں بولتا. اور ذرا امینہ کے لال کی ہم کو خوشی ہوئی اور ہم نے بلب روشن کر دیا, سبز جھنڈا لہرا دیا, تو پتہ نہیں شیطان کو کیا ہو جاتا ہے, کتنے لوگوں کو وسوسے ڈال دیتا ہے اور بے قاعدہ ہے کہ یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے تو یہ یوں ہے. تو بھائی یہ سالگرہ مناؤ نا جس میں ڈانس ہوتے ہیں, فلمیں چلتی ہیں, گانے بجتے ہیں, اور پتہ نہیں سالگرہ میں بے پردگیاں کتنی ہوتی ہیں بچوں کی سالگرہ. تو پہلے یہ بند کرو تو پھر ہم سے بات کرو, ہے نا؟ تو پیٹ میں کچھ اور دکھتا ہے شیطان کے, سرکار سے دراصل دشمنی ہے شیطان کو, کہ سرکار کا چرچا کسی صورت سے نہیں ہونا چاہیے. کہ جشن ولادت کے بہانے لوگ جمع ہو جائیں گے اور سرکار کی شان بیان ہوگی تو سرکار سے اور ان کو محبت بڑھ جائے گی, تو یہ مزید باعمل ہو جائیں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو یہ سارے جنت میں چلے جائیں. ہاں میں صحیح بولتا ہوں, صوبہ ہمارے نام رکھا جاتا ہے, صوبیہ, صوبیہ نام رکھتے ہیں لوگ, صوبیہ تلفظ غلط ہے, صوبہ سا پر پیش ہے, واو یہ زبر وے, سو وے بہ. یہ دراصل ابو لہب کی لونڈی تھی، کنیز ابو لہب کی، اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، ابو لہب کافر تھا مگر چچا تھا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی تو صویبہ خوش خوش ابو لہب کے پاس آئی، کیونکہ ابھی تو اسلام کا پیغام عام نہیں ہوا تھا، ابو لہب بت پرست تھا، بت پرستی اس دور میں بھی کفر تھی۔ تو اس کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن سرکار کے آبا و اجداد اور امہات، جتنی مائیں اور جتنے والد گزرے نا، والد، دادا، پردادا، یہ سب کے سب توحید پر تھے، سب مسلمان تھے، اہل توحید تھے، کوئی بھی ان میں بت پرست نہیں ہوا، یہ یاد رکھیے گا، سب اہل توحید تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت سیدنا عبداللہ فوت وفات پا چکے تھے، تو یتیم بھتیجا پیدا ہوا ہے نا حضرت آمینہ کے گھر، تو وہ کنیز کو پتا چلا صویبہ کو، تو یہ دوڑتی ہوئی ابو لہب کے پاس آئی اور خوشخبری دی کہ تمہارے مرحوم بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی بہت خوشی ہوئی، اور اس نے انگلی سے اشارہ کر کے، یوں کہتے نا، تو اس نے یوں انگلی اٹھائی اور کہا جا بھتیجے کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعض گھر والوں نے، ایک روایت کے مطابق حضرت عباس نے رضی اللہ تعالی خواب میں اس کو عذاب میں گرفتار دیکھا، ابو لہب کو، تو پوچھا کیا گزری، ابو لہب بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، ہاں مجھے اس کلمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ میں نے صویبہ لونڈی کو اسی انگلی سے اشارہ کر کے آزاد کیا تھا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو خاتم المحدثین اور بہت بڑے محقق، وہی ہے آج کل کے نہیں ہیں، یہ 300-400 سال پرانے بزرگ ہیں، مدارج النبوت ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اس کی جلد دوم، یہ عام طور پہ ہم بولتے ہیں دوم، دوم نہیں، اول دوم، دوم ہے نا، سوم بولتے ہیں تیسرے کو، سوم، سوم نہیں ہے، سیوم، چہارم، پنجم ہے نا اس کا تلفظ، تو دوم، جلد دوم، مدارج النبوت، عام طور پہ بولتے ہیں نبوت، نبوت غلط ہے، نبوت نون پر پیش ہے، تو مدارج النبوت جلد دوم میں شیخ محقق، محقق علی الاطلاق سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں، خوب جھنڈے لہراتے ہیں، خوب بتیاں روشن کرتے ہیں، خوب لنگر لٹاتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی سویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر انعام دیا گیا تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے؟ اس نے بھتیجے کی خوشی کی تھی اور ہم اپنے آقا کی خوشی کر رہے ہیں۔ وہ کافر ہونے کے باوجود قبر میں اس کی کلمے کی انگلی سے اس کو تسکین ملتی ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق پیر کو اس کے عذاب میں کمی آتی ہے، پیر کو سرکار کی ولادت ہوئی تھی، اس نے صرف بھتیجے کی خوشی کی تھی اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتے ہیں۔ وہ کافر تھا، الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، آقا کے غلام ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانے باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ تو انشاءاللہ ہم بھی آقا کے جشن ولادت کو منا کر محروم نہیں رہیں گے۔ حضرت سیدنا ابن نعمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال ولادت مبارک پر خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صدیوں پرانی کتاب ہے، اس کا میں نے واقعہ سنایا، اب مزید اسی کا واقعہ ایک اور سنو۔ مدینہ منورہ میں ابراہیم نامی ایک آقا کا دیوانہ رہا کرتا تھا اور بہت ہی اس کا چرچا تھا، لوگ بہت اس سے عقیدت رکھتے تھے۔ وہ دیوانہ کیا کرتا تھا؟ ایک تو حلال روزی کماتا اور آدھا حصہ اپنی آمدنی کا مخصوص کر دیتا جشن ولادت کے لیے۔ آپ تو 12 جھنڈے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنی پلاننگ کرتے ہوں گے کہ اس طرح بچائیں گے تو اس طرح لائیں گے تو امی کو بولیں گے تو ابو کو بولیں گے، اور یہ دیوانہ پہلے سے ہی جشن ولادت سارا سال یوں مناتا تھا کہ وہ مطلب جمع کرتا تھا، آدھی آمدنی جشن ولادت کے لیے مخصوص کرتا تھا۔ جب جشن ولادت کے دن آتے ربیع النور شریف تشریف لاتا، بہت خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ اب وہ اس رقم کو خوب جشن ولادت دھوم دھام سے مناتا اور اس کو جشن ولادت پر خرچ کرتا، خوب لنگر لٹاتا اور اچھے اچھے کاموں میں رقم خرچ کرتا۔ تو اس کی زوجہ جو تھی وہ بھی بڑی دیوانی تھی، ہاں وہ بھی اس کے پیچھے نہیں تھی، وہ بھی برابر اس کا ہاتھ بٹاتی تھی، وہ بھی دیوانی تھی۔ تو دیوانہ اور دیوانی مل کر اس طرح کرتے تھے، دن کٹتے گئے، لیکن آخر موت تو آنی ہے، دیوانی کا انتقال ہو گیا، پھر بھی وہ ہمت نہیں آ رہا، اور ابراہیم نے جشن ولادت کی دھوم مچائے رکھی۔ اب یہ بھی بیمار ہو گئے، جوان بیٹا تھا ایک ہی، اس کو وصیت کی اور بیٹا کہ بس آج رات میرا انتقال ہو جائے گا، میں ورثے میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا چھوڑ رہا ہوں اور کچھ نہیں میرے پاس۔ تو 19 گز کپڑا جو ہے وہ میری تکفین تجہیز تدفین میں تم خرچ کرنا، 50 درہم کسی نیک کام میں خرچ کر دینا، یہ میری وصیت۔ پھر کلمہ شہادت پڑھ کر ابراہیم کی روح قبض ہو گئی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب بیٹے نے والد کی تدفین کی، 50 درہم کس کام میں خرچ کرنے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کام کروں یہ کام کروں یہ کام کروں، اس سال ثواب کس طرح کروں والد کو. تو رات کو جب یہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، اور خوش نصیب لوگ کشاں کشاں جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ نہ جانے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو. اب تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اور خراما خراما وہ جنت کی طرف آگے بڑھا اور جنت میں داخل ہو گیا، اور مزے سے جنت کی سیر کرنے لگا. ساتوں جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب آٹھویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت نے داروغہ جنت رضوان نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع النور میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن میں خوشی منائی ہو. یہ سن کر وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے، کہ وہ تو جشن ولادت کے پکے دیوانے تھے. اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو کہ اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں. لہذا وہ اندر داخل ہوا. اب اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے، اس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز ہے، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرمائیں. اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر بیٹھنے والی خاتون شہزادی کونین سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کرسیوں پر جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کے نام یہ ہیں، سیدتنا خدیجہ الکبریٰ، سیدتنا عائشہ صدیقہ، سیدتنا مریم، سیدتنا آسیہ، سیدتنا سارہ، سیدتنا ہاجرہ، سیدتنا رابعہ، اور سیدتنا زبیدہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اسے بہت خوشی ہوئی. اب مزید آگے بڑھا تو اس سے بھی زیادہ ایمان افروز منظر دیکھا. کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پر سرکار عالم مدار مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بیدن پروردگار حبیب غفار شافع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیارا پیارا چہرہ چمکاتے ہوئے رونق افروز ہیں. ارد گرد چار کرسیاں بچھی ہیں، ان پر خلفائے راشدین علیہم الرضوان متمکن ہیں. دائیں طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام رونق افروز ہیں، اور بائیں جانب شہداء کرام علیہم الرضوان جلوہ فرما ہے. وہ نوجوان آگے بڑھا، اب اسے اس کے والد صاحب مرحوم ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی جھرمٹ میں نظر آ گئے. والد صاحب نے اپنے لگتے جگر کو سینے سے لگا لیا، وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، پیارے ابا جان، آپ کو یہ رتبہ عالی شان کیوں کر حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ، یہ جشن ولادت منانے کا صلہ ہے. اس کے بعد نوجوان کی آنکھ کھل گئی. صبح ہوتے ہی اس کو مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ خرچہ کہاں کر رہا ہے. اس نے اپنا مکان بھی اونے پونے داموں بیچا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ ساری رقم ملا کر طعام کا اہتمام کیا، خوب کھانے پکائے اور علماء اور صلحاء کی دعوت کی۔ بالکل فارغ ہو کر مسجد کا کونا سنبھالا، عبادت میں مشغول ہوا اور 30 سال زندہ رہا اور عبادت کرتا رہا۔ وفات کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا گزری، بولا مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا ہے، بخش دے مجھ کو الہی بحر میلاد النبی، نام اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، ورنہ اور بھی سناتا، یہ صبح بہارا میرا رسالہ ہے، یہ حاصل کیجئے، 2 روپیہ دیا اس کا۔ اس میں اور بھی ایمان افروز واقعات، حکایتیں ایک اور بھی اسی طرح کی بہت ایمان افروز حکایت ہے کہ جشن ولادت کی خوشی میں صدقے میں 2 یہودیوں کو کس طرح ایمان نصیب ہوا۔ یعنی شیطان بعض لوگوں کو تو ایسے وسوسے ڈالتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جشن ولادت پر منہ بناتے ہیں، اور 2 یہودی جشن ولادت کے صدقے میں مسلمان ہو گئے۔ اب یہ واقعہ آپ خود ہی پڑھ لینا، ہے نا، مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ حاصل کر لینا، 2 روپیہ دیا، بلکہ ہو سکے تو یہ بھی جس سے ہو سکے 12 رسالے خرید لینا۔ یہ بتا دوں، ان رسالوں میں، میری کتابوں میں، میری کیسٹوں میں میرا ذاتی کوئی منافع نہیں ہے، میرا منافع ہے وہ آخرت کا، انشاءاللہ اتنا ثواب ملے گا، انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ سب انشاءاللہ تقسیم کر کے اس کو انشاءاللہ سب کے سب آقا کے پڑوس میں مزے سے رہیں گے جنت میں، پڑوسی بنانا، ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا۔ شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے،